دا چه ورزی دا استشهاد لمبو دا فاکار زود دا منا لری توٹی توٹی دا خدای حضور دا ورزی دا یو معصوم ارمان گفت نا لری لانس کی بطن پٹ پا بارو دو باندی دا شهادت ارزو شدت اخیستی ورزی اجل دا مخامخ بخندا د دین عاشق د محبت اخستیم رښتینه مینا په ایمان د اخلاص ډیر لوی انعام بل تښتنا لري دلته د وینو په معنا د پکار نشته دا ویاړ د سیمو زر په بیان درومی کڅوک د شهادت کوڅو دا هلته سودا کېږي د سر په بیان د پاک مینی حق بچو کریا دا د امتحان شی بی پختنا لریم آنچوی اور دا پسر لی دا جوانای دا قربانی غیر سوزا دا مینا دا چی بارو دو کسی نا خوخوی زڑگیا دا دا انتہا دا مینا زاری لدی لکھ گل رنگ جوانای کل جوانی دا کلی ونا لری دلوان احسا جون دی زمیر خواندان دوینو اڑاوی پسر جمونا محمد دا دا تاریخ سوری دی طول لرغون تاریخ بیستاینا لری محمد دا دا تاریخ سوری دی طول لرغون تاریخ بیستاینا لری